राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 28 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रपेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत भुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानुजवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान्पवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसर्वकमलेभ्यो नमः माहात्म्यो नमस्कारेभ्यः। नारायण नारायण नारायण। सुबह प्रार्थना में आपने फरमाया था शांत रहने का स्वभाव बनाओ। हाँ। तो उसका क्या गहरा भाव है, क्या तात्पर्य है? कोई संकल्प न, कोई चिंतन न, कुछ भी चिंतन न, कुछ भी चिंतन न हो, गहरा भाव यही है। कुछ भी चिंतन न को भगवान का, आत्मा का, परमात्मा का। देखो सिद्धांत है, जो सर्वव्यापक तत्व होता है उसके लिए क्रिया प्रदान नहीं होती है। क्या गहरी बात है, हरेक हरेक आदमी समझता नहीं। जो सर्वव्यापक है उसके लिए क्रिया कैसे होगी आप बताओ। सब जगह परिपूर्ण है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया कैसे होगी? क्रिया करते ही अलग होगा, क्रिया करते ही अलग होगा। तो आप शांत होने का स्वभाव बनाओ। हरेक भाई बहन को हरेक उचित है कि कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में ही स्थिति होगी। और कहा बताओ आप, वो सर्वव्यापक परमात्मा है और वो रहने वाला है और संसार है जो सर्व होता हुआ भी प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है। इसमें स्थिति हो ही हो सकती? संसार में स्थिति किसी की हो नहीं सकती। सच्ची बात और है, संसार आज तक किसी को मिला नहीं, किसी को ही नहीं मिला, मिलेगा नहीं भी, कभी मिलेगा नहीं। संसार मिला ही नहीं किसी को और मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं कभी, क्योंकि प्रत्येक क्षण नाश होता है। मिलेगा से कैसे मिले? अरे परमात्मा मिले हुए है सदा, ठोस पक्के मिले हुए है। संसार मिला है ही नहीं और संसार मिला परमात्मा मिले हुए ही है, वे बिना मिले रहते ही नहीं। अब सब जगह परिपूर्ण हो वो बिने मिले कैसे रहेगा बताओ बताओ बताओ। इस वास्ते परमात्मा मिले हुए है ये बात मान लो, चुप रह जाओ, शांत रहने का स्वभाव बना दो, आदत बना दो, आदत कुछ चिंतन करना। इसीलिए मैंने बताई थी बातें, श्वास छोड़ना बताया था, आंखें चुनने में बताती थी, एक उपाय बताया था ऐसा। उसमें उपाय होता है, थोड़ी देर होता है, फिर आप सब हमारा कुछ नहीं। पर मैं चिंतन नहीं करता, मैं एकाग्र हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव है तो अहंकार आता है, अहंकार सहित होगा, ये भाव नहीं। सत्य स्वभाव, स्वभाव की सत्य। निर्विकल्पता स्वतः है, स्वतः मैं निर्विकल हूं ये बिल्कुल नहीं है, ये मैं का भाव है ये नहीं है, स्वतः स्वाभाविक शांति, कुछ नहीं करना है कभी, कहीं से मात्र भी नहीं करना है, तो परमात्मा में स्थिति है ही। आप सुख नींद आज याद उठी नहीं, सबको परमात्मा की प्राप्ति हुई हुई है, सब मुक्त है, यदि होते नहीं है मुक्ति है, केवल आपने उसको स्वीकार नहीं किया है, इतनी समझिए, बहुत सीधी सरल बात है, कुछ भी चिंता न करें। कहा था मैंने अगोगे कुछ चिंतन होगा, बाहर श्वास को बाहर निकाल दिया, दो चार पांच बार फुंकार कर लिए, श्वास निकल गया, बच्चों आधा मिनट भी रह जाए तो बहुत है, कुछ चिंतन होगा। और स्वाभाविक स्वाभाविक संसार स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक शांति है, उसमें अपनी स्थिति है, सबकी स्थिति है, सबकी स्थिति है, माधव जीवों की स्थिति है, स्वतः ही स्वाभाविक एकदम खलमाया नहीं। हाँ, इस बात है, आप चलते फिरते उड़ते बैठते एकदम कुछ है नहीं, इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, सीधी बात सरल बात है, ऐसी आदत बना लो, आदत कुछ भी चिंतन नहीं हो, आत्मसंस्था मना करता न कहीं से भी चिंतित है, कुछ भी चिंतन न करे, बस कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं हो, न कहीं से भी चिंतित है, आत्मसंस्था मना करता न कहीं से भी जानते हैं। 25 वर्ष हो गए छठ अध्याय का, उसकी स्थिति परमात्मा में ही है, कुछ मत देखो आप, आपको कुछ आप देखो तो कुछ नहीं, कुछ मैंने मालूम नहीं हुआ, कुछ मालूम नहीं, कोई विशेषता मालूम नहीं लगी, ये पक्का हो सो हो जाए परिपक्व फिर मालूम होगा, फिर मालूम होगा, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज एकदम। आप यू विचार करो, सब जगह व्यापक हो, उसका चिंतन क्या करोगे, कैसे करोगे चिंतन करोगे, उसको याद करोगे, ये होगा नहीं, वो सकते ही नहीं है भाई, बड़ी शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी, सीधी बात है, सरल बात है एकदम, बहुत बढ़िया बात है। आगे हुआ समझ में, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ रहित परमात्मा है, इस बात को बहुत नहीं जानते, बहुत हमने तो पुस्तक में देखा है, संतों की पुस्तक में है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब शांत रहना और अकेला रहने का स्वभाव, ये एक ही है कि दो है, तो फर्क है, स्वभाव एक रहना वो भी अच्छा है, परंतु शांत होना ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये भी अच्छा है, ऐसा आदमी ही शांत हो सकता है जिसका स्वभाव एकांत रहने का है, समुदाय नहीं है, वो आदमी शुभता से शांत होता है। हरे राम दो बार फिर राम राम, ये मंत्र में क्या भाव है और हरे शब्द का क्या तात्पर्य है? भाई देखो क्या है वो भगवान जाने, हमने तो ये समझा है हरे हरे कहते हरे शब्द हरी, ये हरने धातु है, हरे घर है मन संसार, हरे है ही नहीं, अरे कहते हैं अभाव, राम कहते हैं भाव, अरे राम अरे राम राम राम अरे अरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीधी सरल बात है। अरे कहते हैं संसार का भाव, सबका भाव सब आया गया, हरे राम और राम जी है, संसार नहीं है राम जी है, संसार नहीं है राम जी है, राम जी है, संसार नहीं है नहीं है नहीं है, हरे संसार नहीं है, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण राम एक है, कृष्ण और राम एक, वो पूरा अवतार पहले का अवतार राम है, पीछे अवतार कृष्ण है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मानो संसार नहीं है परमात्मा है, वो ये अर्थ सोलह मंत्र सोलह नाम है, सोलह बत्तीस अक्षर है, सोलह नाम है, सोलह नाम हरे में तो अरे अभी नहीं संसार, और राम जी है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, शिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं, राम और कृष्ण है, ये सोलह मंत्र है, सोलह नाम है ना, सोलह नाम आठ नाम तो है, चार नाम कृष्ण चार नाम राम जी का आठ नाम हरि, ठीक है कुछ हरे गए नहीं, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे जपो तो बहुत फायदेमंद होगा, जपो आप ऐसे जपो, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मानो परमात्मा है संसार में, ये अर्थ पड़ेगा, संसार नहीं है ये प्रत्यक्ष बात है, आप ध्यान दो, ये जितने शरीर है ये नहीं थे पहले नहीं थे बिल्कुल, और फिर नहीं रहेंगे, ये सच्ची बात है, पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, ठीक सच्ची है ना, सच्ची है ना, पहले नहीं थे, ये सब आकाश था नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, बीच में आते हैं, और ये वर्तमान में हरदम एक क्षण भी ऐसा नहीं जिस क्षण में ये न सना होता हो, प्रत्येक क्षण में बदलता है, प्रत्येक क्षण में हरदम बदलने बदलने का नाम ही स्थाई कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, स्थिति नाम है जो बीच में बदलता है, अदर मिदर बदलता है, स्थिति है ही नहीं, पहले अभाव पीछे अभाव और वर्तमान में भी अभाव, अभाव अब है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, अगर ये जप हो जाए हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बहुत बढ़िया है, ऐसा ध्यान पूर्व आप जप करो, एक दिन कर ले देखो, एक दिन नहीं निहाल निहाल, हरे राम राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये बहन लिख रही है कि मेरी गलती हो गई बचपन में, ये मेरी बचपन में कोई गलती हो गई तो सजा भी मिल गई, ये मेरे मन में हलचल नहीं मिट रही है ना, वो सजा मिलेंगे पाप कट गया, सजा मिल गई भाई पाप कट गया, पाप नष्ट हो गया, सजा मिल गई पाप नष्ट हो गया, मारकर मान लो पाप नष्ट हो गया, गलती हुई गलती हुई सजा मिल गई, सजा मिलते सब पाप नष्ट हो गया, और फिर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 10-15-20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम 20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम 20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम सब गलती मिट गई, गलती के पश्चाताप से मिट जाती है, गलती का हो जाए गलती के बाद जब पश्चाताप होता है मन में वो पश्चाताप से प्रसित हो जाता है और फिर कर दिया फिर कर दो 15-20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मेरे कहने कर दो, मेरे कहने से कर दो 20 मिनट पर राम राम राम राम राम राम राम सब सब खत्म, जसी नहीं पाप नष्ट हो गया, वो गलती नष्ट हो गई सब हो गया, देखो बिना गलती के कोई है ही नहीं, पुरुष हो ही नहीं, महात्मा से महात्मा हो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रेमी भक्त हो, तत्व की हो, जीवन मुक्त हो, गलती कोई नहीं हुई आ बात है वो ही नहीं है, और भगवान की माफी से ही माफी होती है, सब पापों का भोग कर विनाश होगा नहीं होता, भगवान माफी करते हैं सबकी माफी, सबकी माफ करते हैं भगवान, वो माफ हो गया हमारा सब माफ हो गया, घंटा बाद घंटा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नामोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना। शास्त्र में लिखा है नाम के बीच में इतने पापों का नाश करने की शक्ति है जितना पापी से पापी भी पाप कर नहीं सकता, हरेक ही समझता है, हरेक अकल में आती नहीं बात। नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरण हरे, हरे के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है तावत कर्तु न शक्नोती पातकम पातकी जना, पापी से पापी आदमी कर नहीं सकता उम्र भर में इतने पाप नाश करने की, 15-20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मेरी कृपा से कर दो, मेरे कर्म से कर दो पाप नष्ट हो गया, सब पाप गलती नष्ट हुई सब ठीक हो गया, बिना माफ किए कल्याण किसी का होता ही नहीं, किसी का नहीं, भगवान माफ करते हैं हमारा सब माफ हो गया, पाप फिर तक करे पाप करे सब नष्ट हो गया, आप शुद्ध हो गए परम शुद्ध राम राम राम राम राम राम राम एकदम, फिर पूछना फिर पूछना आप मैम हो अभी कह लो 10-15-20 मिनट राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर दो गलती नष्ट हो गई, फिर मालूम हो दो फिर पूछना हमें मालूम होता है आप हरे गया बेटा में मालूम ना भगवान को पुकारना ठीक है शांत रहना ठीक है, भगवान को एक तो पुकारना कीर्तन करना अरे शांत रहना इनमें कौन सा साधन बढ़िया, दोनों ही बढ़िया हो, दोनों हो तो बढ़िया हो, पुकार हो तो हृदय जी हो हृदय जी पुकार, शांत रहना है एकदम भगवान के ऊपर सब पाप खत्म हो जाए, सब पाप शांत रहे तो परमात्मा में स्थिति है, पुकार कर तो परमात्मा में है। ये आदत है, किसी के पुकार की आदत होती है, किसी के शांत रहने की आदत होती है। जिसके जो आदत ठीक लगे एक ही बात है, स्वभाव ज्यादा का स्वभाव, किसी शांत रहने का स्वभाव है, किसी पुकारने का स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुसार करो सब ठीक हो जाएगा। शंका हो तो पूछ लो, फिर पूछो। भगवान नाम का कीर्तन करते करते फिर हम शांत हो जाते हैं, वो ठीक है क्या? कीर्तन करते करते शांत हो जाओ, शांत होते इसलिए कि चुप हो जाओ, उसमें स्थिति परमात्मा में सुना हुई सबकी स्थिति, सब पाप ताप नष्ट एकदम। आप मान लो, स्वीकार कर लो, भीतर से संदेह रहित अभी पार है। पाप जितने गए वो किए हुए है, पाप स्वतः है नहीं, वो निष्पाप नाश स्वतः है, निष्पाप स्वतः है, पाप बनावटी है, वो निष्पाप बनावटी नहीं है असली है। आप विचार को सब सब समझ में आ जाएगी, पाप सब बनावटी, वो निष्पाप स्वतः है, स्वाभाविक निष्पाप है एकदम। जंगल माजा आ रहे थे, जंगल खराब हो जा रहा है, छोड़ देते हैं, सब शुद्ध हो जाए, सब स्वाभाविक, शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि कृत्रिम है, कृत्रिम बनावटी है। आप अपने को पापी मानोगे तो पाप होगा, पापी नहीं मानो तो पाप नहीं होगा। पाप की ताकत नहीं है, निष्पापन अश्वतः है, श्रोत शांति श्रोत है, शांति शांति श्रोत है एकदम। कीर्तन क्या बना रहा, कीर्तन समय हो गया 4:30 की महाराज जी, समझ गया नारायण नारायण नारायण नारायण मस्तिष्क है, अण मोह से मस्तिष्क है, अपने सब निष्पाप है, निष्पाप है, निष्पाप। हरे राम हरे Krishna, Hare Krishna.